یہ کرو کافی سے یہ کرو سے جاگیر ملا ہم سے کم کم ہو جاتا ہے. اگا گورا مخامس دا جگار دا بیاز دا دا عرض دا بڑی جگار کے حال جگار محال اگا بیاز تصور ہوں ماں بغیر دا جگار مکی دل ہے لونن مفرقن لیلا بسار تاثر رنگ کیا وستا کر بھی کولا کبھی زیب دن آگا کیام بلغیر جامانا چلا اندون تاکر دین محل دا درستا دا وَيَنْقُصُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ او طالبانو الرز مردگی دی پر جسم کے او پر جوہر کے اہم تاکہ جوہر کو خطو کا پیزنگ رہے دیکھا جوہر ساتھ ہوئے پر جوہر جاتا بورا گا متقریمین ہوئے جوہر خان متقریمین جوہر جاتا ہوئے دود لکھا دزاک رہا ہے او غیر مرکب انکایا جوہری متقلیمین جوہر چاہتا بھائی دود لکھا دزاک رہا ویدو فی الاسامی والجواہر آئی والاجزاء اللتی لا تتجزا قیلہ ہوا من تمام تاریخ وانا ذات ویدو ویدو فی الاسام جاہل تاریخ تعرف تتیمد ارستاتوائی مالا یقوم بذاتی ہی او احد رسول صلی اللہ تعریف تکی موکڑا و احد رسول بالعسان والجواہر حداثت ما تعریف تارس کی ولی و لگد رضا احترازا عن صفات اللہ تعالی اذا پاڑی احتراز صفات اللہ باری تعالی اگر پر باتلا حضورت نپو جسم کے دا نپو جوس کے دا لگا خدای دیجرت نمونا ظاہر او خدای دیجرت نمونا ظاہر او خدای دیجرت نمونا ظاہر وقیل اللہ وعلیہ وسلم نادا ولہ دوسور داد تتمد تعریف کا عرض ندا بل ہوا بیان و حکم ہی تا بیان دا حکم دا عرض دا عرض حکم دا دا کی جو حدوس کے راضی نکو جسم کی برازی یا وقیل دا کی رضا کی راضی او دا عرض مثال قل الوانے لکا الوان کو رنگونا اکوار دا آراز سوادو بیادو و اصولها اصول دا الوان قیلا السوادو والبیادو بعد وائی دا الوان اصول سوادو بیادو دا نور رنگونا کنا زیر شین وغیرہ دا بیادا سوادو دا بیادو منسکی دا ترکیب دا وجہ نرا پیدا کیلی او اصل رنگونا دا دوا سواد او بیا وقیل الحمرتو والخضرتو والصفرتو اے زن بعض حضرت وی اصول دا الوان دا دوا نہیں بلکہ پنزے دی سواد و بیاض و خضرت و صفرت و حمرت دا پنزے اصول والبواقع بالترکیب دا نور رنگونا لیکن یہ بہتر کیب دو جینا دو پین جو کو میں جو کی پین جو کی بات دو سارا مرکب کا ہے یا پین جو سارا مرکب کا ہے بہدانی رنگو نتینا پیدا کی دی اول اقوا اول لکا اقوان پر اقوان دا ہم لقبیلے دا آرازونا دی اقوان چاہتا ہوئی وَهِيَ الْإِشْتِمَاعِ وَالْإِخْتِرَاقِ وَالْحَرَكَتِ وَسُكُونَ اجتماع، اختراق، حرکت، سکون تا اقوان لے گئی تھی اقوان تا مدہ کون دا انہوں سرور ہوتا ہے اقوان لے گئی تھی ویو تا با کون با اجتماع کون دا اختراقم کون دا حرکتم کون دا سکونم کون دا یعنی کون منقسم کا دوغ سرور اقسام طرف تھا اجتماع افتراق حرکت اور سکون وجہ دہا سب دادا پری ارباؤں کے کہ دہ کم مانا دا حصول الجوہر فی الحیر دہ کم مانا دا حصول الجوهر في الحيز اوش دا حصول الجوهر في الحيز دا بخالي نبي یا بمعتبر بھی فنسبت سرا جوہر آخر تھا او یا بدا معتبر نبی فنسبت سرا جوہر آخر تھا دا سبور ہے کنا دا دیر مولا دا جوہر جوہر کا حصول فی الحیض حاصل ہو قوم دل ملا دا قوم دا حصول فی الحیض دا بیا معتبر وی پنی بسر جوہر آخر تھا کہ دا سعب درو سارا مسالہ یا قبل مولی سیلو او یا بدا معتبر نی پنی بسر جوہر آخر تا نو اس کا دیر مولا دا خصول فی الحیض دا معتبر نو پنی بسر جوہر آخر تا بیا بدا دا خصول فی الحیض خالی بھی یا بدگا حصول فی الحیض مسبوق بھی بدگا حصول سر فی ذالک الحیض بعینی ایہی بدگا حصول فی الحیض کلم متبرد اپنی بسر جوہر آخر تا اوس بدگا حصول فی الحیض بیا خالی نبی یا با مسبوق بھی دا حصول دا دسر فی ذالک الحیل بی عین ایهی وکدا سو من دا سکونا دا حصول فی الحیل دا قوم تا سوی لیشی سکون بی لی سپنی دسر دوارے حد بنی متبر ام مسبوط بلی دا حصول دا جوہر سر خود پا دا حیل دا سوکھو ساری ہو سا سکون شوال موجودہ عام کے بے پر خاص خیس کے حاصل لیکن مخ کے آن کے ہوں گے پارا حصول خود پر دگا حیس کے ہوا او سے کم آن کے دو حصول رکھ لے گا نا نظیر مخلی آن کے ہوں گے حصول پر دگا حیس کے موجودہ آن کے قوم حیض کے کی حصول یہ نمک کے آن کے ہم جگہ حیض کے حصول راغل ہے ہوا نگزا حصول فی الحیض تب ہو سا کہ مسبوق سے دا حصول ادا سرا خود پر دگا حیض کے ادا دا حصول فی الحیض نوم سے دا وسوائے تالی گا شکو اکلی گا حصول فی الحیض دا معتبر نہیں اپنی بسر جوہر آخر تھا دا مسبوق و دا حصول دا دسر فی حیض آخر فی حیض آخر فی اگر دا حیض نمختی دا دیا با دو دا دا حصول پی حیض تسوی رشی تالیبا حرکات اگر تو رشی حرکات قوم انا خطو حصول پی حیض دا قوم انا خطو حصول دا جوہر پی حیض و دا افتو دو فی الحیض بخاری نبی یا با معتبری پنی بسر جوہر آخر کا یا با معتبر نی پنی بسر جوہر آخر کا تا معتبر نو پنی بسر جوہر آخر کا دا حصول دا جوہر فی الحیض بخاری نبی یا با مشبوق وی دا حصول دا دسارا خود پا دگا حیض کے موجود آن بھی کم حیض کچھ موجود جو نمخ با ہم جو نمخ آن کے ہم پا دگا حیض کے با دے موجود ہوئی لذا قول به دوار کل حیث تبیلی شی بیا سکون او که بدا اصول فی ذالک الحیث دا مسبوق نو فی ذالک الحیث بی عینه بلکې مسبوق و د حصول سره په هيجه نه اخره یا بده د حصول تغیر شي حرکت او دغه عام کې د هيجه حاصل دینه مخکې عام کې د حصول په بل هيجه کې هوا دغه حصول په هيجه ده چې مسبوق شو له حصول د سره په هيجه نه اخره دغه حصول کې وسه حرکت دغه وجه ده چې سکون معنا تاسو دا څه کوئ کونان فی آنین فی مکان واحد سکون معنا څه کونان فی آنین فی مکان واحد کته تاسو ویل چې سکون د دې جوهر دغه حصول په حیث ورو کې مسبوق ده دغه جوهر له حصول سره خو خود په دغه حیث ورو موجوده آن که کوم حیث که ده دینا مخیم مخیم آن کم پدر حیث که ده من شکون مانا صرف ولا تاجبه قونان فی آنائم فی مکانیم واحد ده اوار کتا سو دقا حصول ده جو هر کوئی حیث ده ہوئی ده چکون بمسبوک بی ده حصول ده دقا جو هر سرا او پدر حیث که نه بلکه پا حیث آخر که دغه وجه تر ځار حرکت معنا دا شي کوي قونان فی آنین فی مکانین قونان فی آنین فی مکانین دغه قون څو قسم لري تعالی ها سکون او حرکت دا دغه قسم د قون په دغه سره تر راغلو دا قون یعنی حصول د جوهر کل حیزه دا معتبر نه ده په نسبت سره جوهر آخر ده اکه دا حصول ده جوهر فی الحیز معتبر په نسبت سره جوهر آخر ده نو بیا به دا جوهر و دا جوهر آخر دا به خالی وي یا به د دوی په منځ کې امکان در راتللو در دریم جوهر وی آیا با دوی پمینس که امکان در راتللو در دریم جوهر نوی که و افتراط و که نو مستجدی ما دا جنور اکسان که در قوان دیتر کسر قوان پسر و اکیس ما شوالو قوان مانا اصول در جوهر پیل حیی در او دا کون منکسیم در دوخ دری وقسان طرف که سکون حرکت اجتماعی افتراق او وجه دا حسر دا خطولا که دا کون یعنی حصول دا جوهر پیل حیید بخالی نوی یا با معتبری بنی بسر جوهر آخر تا یا با معتبر نی بنی بسر جوهر آخر تا که معتبر نو بنی بسر جوهر آخر تا یا با دا حصول جوهر پیل حیید دا کون بخالی نوی یا با مشبوط بی دا حصول دا جوهر سر خود با دا حیید که دا سکون یا با مشبوط بی دا حصول دا جوهر سوا و خود با دا حیث که نم بلکه پحیز آخر که دا حرکت اکا دا حصول دا جوهر کو یا حیث دا کون ویلے شی دا متبرو کنی دا سر جوهر آخر سا دا بخاری نمی دا جوهر اول جوهر آخر سا منسی بیا امکان دا راتلو دا جوهر سالیس وی یا بنی وی کاو افتراق کنو استماع والتعوم والتعوم قبل لك التعوم شواله تعومهم ذا أعراضنا وأنواعها البسيطة تسعة وأنواعها البسيطة ذا بتور سلام رجلي تسعة تعوم أنواع بسيطة نهدي أو أنواع مركبة خبيا زيادة دي وأنواعها البسيطة تسعة وهي المرارة دا أنواع البسيطة دا وهي دي أنواع البسيطة وكيوخو مرارة دا مرارة تلخي تلخي كما في الصدر لکه په مصبر کې مصبر که توم ده مرارا یا این توم ده تلخی موجود ده قوه سبیر و مصبر و چاچا وی تا کتلی تالی بس کتلی غوالی بای کن کتلی غوالی سکلی غوالی کتلی غوالی سکلی غوالی تالیبانو بیا با بازار تلاسی تا پنساری دکان تا باور که سوکتی دا یونانی دوا خرسی تا نا یونانی دوا اگر تب اوه ایلا سو روپوی مستبر را کخا نخبال بوی نا او بیسا که پو من گلو بای او بو رای اوال بانی او بای والحرفة بلا نوع بسيطة بدو أنواع كسعوة بتعومنا حرفة ده حرفة معنى ده تيزي كده نسوي لكل كنا تيزي أو ذلك كما فيل فيل فيلي وذلك كما فيل فيل فيل يا فول فول فلفل ملشي فلفل ملشي فلفل يا فلفل دا تور مرت و تبلشي تاسا تور مرت فجر کنال دا واقعی تاسو جبا که فصاحت نیست اللہ تور مرتی کنا دیت تاسو بایو مرت آجا سر مرتی دی غد غد کنا دیت تاسو بایو مرت شا کھائے لکھ سیتا نغت دا پارا مصغر لکھوی نیستی مالا وائی اوال دا پارا مکبر نیستی مالا وائی فتاحت راگا لکھا واقیل مرسوال جب فتیحا خا ارن آغا رسول مرتا مرتا کائنا وائی مرتا اگر تیرا بلتا مرتا وائی فغسرت تور لکھ سکی شاملی تور مرتا والملوحة ملوحة معنى هذا شوري شوري تريوالة كما في الملح لك في مالقك أول عفوسة أو بل نوع عفوسة ده عفوسة مانا دا گولو گیری گولو گیری ستونے دیونی سیخا کما فی العفص عفصت دا توم پا عفص کی موجود دا عفص تا یو خاص کسیم سمر دا میوہ دا نسی آغاز تو اخری دا نا دا لدو دا رشتونه دنیشی او ججب ظاهر دا دی هم نیشی ججب ظاهر دی هم نیشی ججب باطن دنیشی والحموزه بل نوع حموزه تا ترشی قل مخیزه لکه پر فوملاکی مخیز حموزه تا دا کتوم دا دا پر مخیز که فوملاکی موجود دا والقبض والقبض دا قبض دا داشت طعم دا داشتا دا جد الباطن مرامشی ظاهروں میں مرامشی خواه دا جد ظاهر جم تلی باطن جم سکل تلی نشی خواه کما فی البوسر دا قبض دا طعم دا پر بوسر کی موجود ہو نا فجر مولا تبوسر پی جا دی پی جنگر تبوسر دوری تو خونہ وائی آرے کجور تو بوسر نا وائی بوسر کمی کجور تو وائی آوکا نیم پوختا نیم پوختا لیکن قدور کی خوئے گا نا طالبہ دخان کوئی زیاد نہیں وداکار کئے لجب باطن ظاہر دوار قبضہ کئے خواہ دوار را نیسی نو عفوست و قبض من که دقا فرق دار عبوست و عفوست دا صرف دا جب ظاهر را نیسی باطن نا او قبض دا دوار را تاریخ دار باطن او ظاهر دوار را نیسی اول حلاوت بلا نواد بغانو او تساونا حلاوت تخا کما فی حلواکوم اکتازو پر حلواکی خطا لیو عجیب واقع پیش آیا کہ حلوہ ہی سے آپ طالبان مولایان بدنام ہو گئے حلوہ کھا کر کے بے ہوش پڑ گئے اور عجیب بات یہ ہے کہ کرایہ بھی تھا طالبان عالمان نہیں رہا کرایہ بھی تھا طالبان ادا جانے لایا کیا کسی نے او سارے کا مخی بدوی دیر اسماعیل خان بنو کرک والو حلوہ راو رہا او سارا حلوہ کی ہم سب چھوڑو خواہ و جسوما اب اللہ کا جسوما چھوڑو غروال ہے کما فی سامنے اور دا جسوما دا خاند دا دا خطے کو غیرے ہو کے موجود ہو اللہ کا خطہ غروال توائی غیرلی اغوا توائی اغو اخوا با دی خطکو با غوری با دیر راگر و با دی خطک با گذار سے بخیلان کن سوال که بای گبار آو دا غوری ہو کن لکنان با دکلا کولا دوالا بیا با چه صحابان جو اپس لرو کن بای بیدان سر اپس لرو کن یہ خطر سوال کر اولی وہ دفعہ نو کولا کولا شعبان کی تھی واپس انہوں نے داخل بکڑی کی رہو کو گورا کرنا چاہیے دبی کو بنی کھول دی کم سے کو بنی ارن سے کولا کو جو بیان نو پکڑے کی چنداخ پیدا ہوا ہے وہ چنداخ اوا تفاہ اخر نہیں نہ ہم نوع لا تفاہ تو لا لا تفاہ تو لغوی معنی دا عدم الطعم التفاحة لغوي معنى عدم الطعم أو التفاحة معنى اصطلاحي طعم ضعيف بين الحلاوة والجسوم التفاحة معنى اصطلاحي طعم ضعيف بين الحلاوة والجسوم كما في الخبر ذي او دا طعم دا تفاحت بالمعنى الاصطلاحي دا تاتا پا خوبش کی موجود ہے دا روٹائی تو تاکہ تعلیم روٹائی تو روٹائی تو دا طعم دا تفاحت بالمعنى الاصطلاحي دا کی موجود دا کر تعلیم دا مروتوالا روٹائی کی موجود خواہ تا سو دا روٹائی خدا سے دل کہ بوشتی اخری خواہ تخری بوشتا سنان تعلیم تا سو پتیر روٹائی نو خوری تالا خمیر خوری نو خمیر ذائقہ بلکل بوشت خوندی بیا پتیر روٹائی آگئی کہ دا تو عمد تفاہد بالمعنی رسلالی تا موجود بھی یعنی توما جسومت او دا حلاوات کو مین مینس کی اوگی ایک پہلے بانے پتیرہ روکے کہ قوت خجرت زیاد طاقت زیاد بھی خمیر روکے کہ طاقت بھی دقا وجہ دا اتاسو اللہ کی دا خلق کی دا خمیر روکے اکھرے بیا پاکی لا سوڑا ہم پاکی ہم واسائی کھنا یا نورم قوت کم اسی مروت نہ پاکی سوڑا چاہی اور نہ پاکی خمیر اجتماع علی لاغے اگر پر روٹے کی قوت زیادہ بھی دقا وجہ دا چی مروت قویلی اور تاسو علاقی خلق سا دا ضعیف بھی تاسو علاقہ کی کہ یہ بچے پیدا ہی کرنا یا پاولا اگر تو خدا سی بھی لکھا خالیس مانگا تھا تو میرے اولو کیا رہا ہے تا شکوری دا سیسی اولو سمر بگو خواہ ہے وہ سملا دا افغانیان هم په چیرارو کې خوري، مروت هم په چیرارو کې خوري، هغه داسې نیم تاسو وګورئ کنه له دې څخه تاسو ته کوم ځای ته څه پر دیوال دا غل دا ها تاسو دې واده دې چې هغه څه نور څه خوري کنه راته ایو راځه ثم يحضر الجسد بالترتيب انواع لا تحصى او الروائح بل الاراض من روائح دي بيونا وانواعها كثيره وليست لها اسماء مخصوصه بل اظهر ان ما عدا الاكوان لا يعرض الا الاجسام اكوان ده جواهر الكون حاصل بالنيل التصوير قال معنا ده وصول ده جوهر في له حقيقة جوهر ده متكلمين في الله كجزاء ده ما اكوان هو جواهر في راضي وده نور طعوم وغيره ده في راضي ده في اجسامه في راضي اما اذا تقرر ان العالم آيان واعراض فليس ده قبل صادق ولا في عالم مكتمل ده عين واعراض مانده اول آيان واجسام وجواهر او آيان ده بدوك اسم اجسام وجواهر جواهر شوك اجزالا تتجزا فنقول القول هادشون اعراضهم هادش او آيان بدوار كسمنا قول سرة جواهر او جسم ده هادش دي نتي آيان هادش ولو اعراض هادش ولو او عالم ده آيان ودارو مجموعين نوم ده نخالم تش ولو هادش ولو اما الاعراض اي اما حدوث الاعراض هر کی حدوث تا اعراض ہو دا مدا ثابت تا فبعض واحد المشاهدہ اعراض کی دا بعض اعراض حدوث دا ثابت تا دل مشاهدہ هر حرکت بعض سکو امید اس نے ناس کو کنے تاریب اگر اس پاس دا سی روان کی ویسا دا حرکت حدیث تا قدیم دا حدیث تا حدوث ثابت بھی نہیں مشاہدہ دا کنا من قطر ہوکا نا سو خارکت نہ ہوتا کہ وہ ذکر رکھتا راغ ہے وزو عباد ظلمت او یا لکا زو اشو عباد ظلمت لکھتا کہ بجلی نو لگا ولی لکیارا وقت چیار نو رنا نو وقت چی بجلی وہ لگا ولی زو راغ لگا لپتو لگا دلائی زو امکن اوسرا لکا لگا حدوث تاقوت صادق شو بلا موسا حدا او جن کتر اصر دوتا لیکن مخیمون جب اوسو رمودود سوالو او سواد باد البیاز ایا لکا سواد شو باد البیاز کنا تا سو فتن نہیں خوا آشویس سے پیدا سوا ہے وگنا آزاز شپینو لکا سپوگ من خوا خدا خو بیا تبی وراغ لکنا بیا تبو دا وجینا بیماری دا وجینا پاک سر آگئے سواد راگئے مشاهدی سره وقت نه کړو چې سواد پست ادم نه راغی کنه د سواد حدیث سوالو او بعضها اي و حدوث و بعضها او حدوث بعض اعراض ثابت ته بي دلیل د دلیل سره و هو تريان ال ادم ادا دلیل تريان د ادم دا عروج د ادم دا راتلل د ادم دی کما فی ازداد ذالکا لکا پا ازداد دا حرکت کے او دا زوع کے او دا سواد کے حرکت سکون کی صورت کی سکون بانی توریان دا آدم را رہا تھا نا او زوع ظلمت کی صورت کی ظلمت بانی توریان دا آدم را رہا ہے وہ سواد و بیاد صورت کی بیاد بانی توریان دا آدم را رہا ہے وہ اصحاب الجسوريان دا ادم راجی کرا اگا حادیش ولهذا ظلمتم اسکونو ماجیش ظلمتم ماجیش بیازم حادیش دا او چا بانی چی سوریان دا ادم راجی چا تو چی ادم عارش کیه گی دا حادیش بی دا قدیم نبی ولی نشاری بد تبی وجه تاکو تا وذالک فا ان القدم سرخائی انشاء اللہ تعالی و تاکو موجود وقتی وذالک بانی نخو کئی یله متاسو آئنده کی وایي ان شاء الله تعالی او شو وی په مخ مخه خاصه غوړم دی الله دار شب کا دعا کہ خدا لمبو کہ خدا بڑا اور اللہ تعالی نور تمام